dwie raty gratis. Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Na przykład Sony 55 talii 4K Ultra HD, za który zapłacisz 2612 zł 40 groszy. RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, czyli programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj piątek, 8 czerwca, minęła 8. Pora na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Przewodcy 9 krajów wschodniej flanki NATO w Warszawie będą dyskutować o bezpieczeństwie w regionie i zbliżającym się szczycie sojuszu. Prokuratura tłumaczy, dlaczego w śledztwie w sprawie Igora Stachowiaka nie wzięła pod uwagę billingów podejrzanych policjantów. Uznaliśmy, że jest zbędne dla toczącego się postępowania. Synoptycy wydają kolejne ostrzeżenia przed burzami. To będzie ważny głos państw wschodniej flanki NATO przed lipcowym szczytem Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli. Dziś w Warszawie spotkają się przywódcy krajów tzw. bukaresztańskiej dziewiątki. Grupę tworzą Polska, Rumunia, Węgry, Czechy, Słowacja, Bułgaria, a także Litwa, Łotwa i Estonia. Prezydenci przyjmą deklarację, która będzie wkładem regionu do postanowień lipcowego szczytu. To drugie spotkanie na szczycie tego formatu. Pierwsze odbyło się w listopadzie 2015 roku w Bukareszcie. Współgospodarzami spotkania będą prezydenci Polski i Rumunii Andrzej Duda i Klaus Johannis. W rozmowach wezmą udział prezydenci 8 państw. Czechy będzie reprezentował przewodniczący parlamentu. Andrzej Duda wyraził nadzieję, że zarówno szczyt bukaresztańskiej dziewiątki, jak i szczyt NATO w lipcu w Brukseli będą miały charakter decyzyjny. Po rozmowach z Klausem Johannisem powiedział wczoraj, że najbliższe spotkania powinny rozwinąć perspektywę budowania środowiska bezpieczeństwa i współpracy w naszej części Europy. Ale oczywiście zgodnie z deklarowanym przez nas zawsze i realizowanym podejściem NATO 360 stopni, to znaczy dbania o bezpieczeństwo wszędzie tam, gdzie znajdują się państwa NATO i gdzie może potencjalnie powstawać jakieś zagrożenia. Oprócz sesji politycznej, która odbędzie się przed południem w Pałacu Prezydenckim, zaplanowano sesję wojskową na Zamku Królewskim. Wezmą w niej udział także byli dowódcy NATO w Europie. Sylwia Białek, Polskie Radio. W śledztwie dotyczącym śmierci Igora Stachowiaka nie wzięto pod uwagę billingów czterech policjantów podejrzanych o torturowanie 25-latka we wrocławskim komisariacie. O udostępnienie historii rozmów telefonicznych i wiadomości tekstowych śledczy mogą wystąpić do operatora sieci przez rok. Operatorzy nie mają obowiązku dłużej przechowywać danych. Rodzina mężczyzny prosiła o to jeszcze przed postawieniem zarzutów mundurowym, przyznaje prowadząca sprawę prokuratora Anna Kijak-Głęboczyk. Czy rzeczywiście był taki wniosek w ogóle składany? Bo był chyba wniosek nie... w toku tak. postępowania. Uznaliśmy, że jest zbędny dla toczącego się postępowania, że nic nie wniesie do tej sprawy. Taki krok prokuratury może budzić wątpliwości, twierdzi dyrektor Fundacji Lex Nostra Maciej Liskowski. Kluczowe dowody w sprawie, na przykład billingi telefoniczne czy nagrania wideo z kamer, powinny być zabezpieczane przez prokuratora, natomiast w kontekście akurat tej konkretnej sprawy, no myślę, że to było utrudnianie postępowania, celowe zacieranie śladów, nazwałem to wręcz mataczeniem w postępowaniu. Igor Stachowiak zmarł we wrocławskim komisariacie w maju 2016 roku. Wcześniej policjanci torturowali go, przyduszali i razili paralizatora. W sprawie oskarżonych jest czterech funkcjonariuszy, jednak nie o spowodowanie śmierci, a o przekroczenie uprawnień. Grozi im do 5 lat więzienia. Znów zagrzmi na południu Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami z gradem najniższego pierwszego stopnia dla 5 województw. Dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Na tych terenach może spaść od 15 do 25 mm wody, a lokalnie nawet 35 mm. Spodziewany jest również silny wiatr w porywach do 60-65 km na godzinę. Sabel Strike na półmetku to międzynarodowe manewry. Żołnierze ćwiczą w czterech państwach wschodniej Europy, graniczą z Rosją. Manewry oglądali wczoraj dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych generał Jarosław Mika oraz dowódca amerykańskich wojsk w Europie Christopher Cavoli. Choć nazwa żadnego konkretnego państwa jako przeciwnika z ust generała Miki nie padła, to można się domyślać, że to właśnie Kreml ma odebrać jasny sygnał. Być gotowi musimy i to nie ulega tutaj żadnej dyskusji. Natomiast zawsze staramy się wykonywać jeszcze lepiej nasze zadania, a niewątpliwie jest to elementem odstraszania, również pokazanie swojej gotowości i zdolności do wykonywania zadań. Przygotowanie polskich żołnierzy znakomicie ocenił generał Christopher Cavoli, dowódca kontyngentu US Army w Europie. Dobrze wyszkoleni, bardzo zdyscyplinowani i zdeterminowani, żeby być jak najbardziej profesjonalni dla swojego kraju. To przyjemność pracować z polską armią. Dziś na poligonie w Mirosławcu odbędzie się desant 500 amerykańskich żołnierzy ze 173. Brygady Powietrzno-Desantowej stacjonującej w Ramstein. Będą ćwiczyć po raz pierwszy w historii manewrów Sabre Strike razem z żołnierzami z Izraela. Paweł Domański, Radio Szczecin. Publiczność w Opolu wybierze przebój na Mistrzostwa Świata w Rosji. Wieczorem rozpoczyna się 55. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, właśnie koncertem Przeboje na Mundial. Jedną z piosenek wykona zespół Kombi, mówi Sławomir Łosowski z zespołu. Zrobiłem piosenkę dla kibiców, dla nas wszystkich i żebyśmy wspierali naszą drużynę. Także piosenka jest osadzona jak najbardziej w muzyce i w stylu naszego zespołu Kombi, ale w sensie refrenu i tekstu, no, mówi o futbolu i o naszej reprezentacji. W ramach koncertu zostanie pokazany mecz Polska-Chile. To był serwis Trójki. Krzysztof Łaniewski pewnie głównie o piłce myśli, ale przygotował serwis sportowy z pełną gamą. Tak jest i zacznę od tenisa, nie od piłki. W wielkoszlemowym Roland Garros coraz mniej niewiadomych w finale turnieju tenisistek zagrają Simona Halep i Sloane Stephens. Pierwsza pokonała Garbinie Muguruzę, druga Madison Keys. U panów stawkę półfinalistów uzupełnili Rafa Nadal i Juan Martin Del Potro. Hiszpan po chwilowych problemach pokazał miejsce w szyku Diego Schwartzmanowi. Argentyńczyk w pojedynku dwóch dryblasów odprawił Marina Cilicia, a w juniorskim turnieju dziewcząt kolejne rywalki demoluje nasza Iga Świątek i jest już w półfinale. Nasi piłkarze towarzysko grają dziś w Poznaniu z Chile. Grzegorz Krychowiak zamiast o rywalach mówił o kibicach. Kibice są świetni pod każdym względem. Chcielibyśmy im bardzo podziękować za to, że nas wspierają. Dużo łatwiej się nam gra. My ze swojej strony chcemy się odwdzięczyć im postawą na boisku i wierzymy, że będą nas wspierać podczas mundialu. Dla wszystkich czekających na komunikat w sprawie Kamila Glika mamy informację, że decyzja w sprawie jego wyjazdu na mundial zostanie ogłoszona w poniedziałek. Są tacy, którzy utrzymują, że jest jednak szansa na jego udział w Mistrzostwach Świata, z tym, że nie byłby gotowy do gry w pierwszej fazie turnieju. Nasze siatkarki są gotowe na zwycięstwa w Lidze Narodów. Właśnie zanotowały kolejne w stosunku 3-1 z Belgijkami. W kolarskim kryterium Diu-Diu-Fin Michał Kwiatkowski nie jest już liderem. Spadł na drugą pozycję po czwartym etapie. Prowadzi Włoch Gianni Moscon. W samochodowym Radzie Sardynii na prowadzeniu po pierwszym odcinku specjalnym Sebastian Ogier. W rywalizacji WRC2 debiutujący w Mistrzostwach Świata Kajetanowicz jest piąty. Siódmą lokatę zajmuje Łukasz Pieniążek. Jeszcze zaglądamy za ocean, bo znamy już mistrzów ligi NHL. Zostali nimi hokeiści Washington Capitals. Tej nocy pokonali Vegas Golden Knights 4-3. W serii finałowej zwyciężyli 4-1. Capitals z ponad 40-letniej historii klubu tylko raz grali w finale. W ostatnich latach zespół zawodził i nie osiągał znaczących sukcesów. Szczególnie nie szła mu gra w playoffach. Zmieniło się to dopiero w tym roku. W końcu znakomita, świetna gra Rosjanina Aleksandra Owieczkina przełożyła się na formę całej drużyny. Wcześniej Rosjanin kilkakrotnie był królem strzelców rozgrywek, ale indywidualne popisy nie przekładały się na cały zespół. Teraz Owieczkin został MVP drugiej części rozgrywek, zdobywając z nich 15 bramek. Jeszcze kilka miesięcy temu nie graliśmy najlepiej. Zdobyliśmy jednak Puchar Stanleya i teraz nieważne jest, co było w przeszłości. Mówił zaraz po meczu Owieczkin. Brawa za cały sezon należą się również graczom z Las Vegas. Zespół rycerzy zagrał po raz pierwszy w rozgrywkach NHL i od początku przez fachowców wskazywany był na porażkę. Z Miami, Jan Pachlowski. Znów o sporcie na naszej antenie za godzinę. A teraz prognoza, ale przed nią ważny telefon. Jestem kierowcą, ale też jestem rowerzystą i jestem też pieszym. I przed chwilą właśnie mijałem rowerzystę. Rowerzystę z słuchawkami na uszach, który wjeżdża mi pod koła. Na szczęście nic się nie stało. I wyłączanie się, że tak powiem, otoczenia poprzez słuchawki jest straszne. Grozi stratą życia, bo to naprawdę jest ciężkie dla wszystkich, tak powiem. W pełni się z panem zgadzam. Mam nadzieję, że państwo zwrócą też na to uwagę. A teraz prognoza. Wczoraj jeszcze w Trójmieście poranek był tak zimny, że słuchacze donosili, że musieli wyciągać z szafy rękawiczki. Miejscami pojawiał się nawet szron, podobno. Ale dzisiaj na północy lepiej, dzień zapowiada się słonecznie. W Gdańsku do 25 stopni, w Krakowie 27 i przelotny deszcz. Tyle samo stopni, ale bez deszczu w Warszawie, w Kielcach i Łodzi. Tu 28 stopni. Szczecin, Zielona Góra, Poznań i Wrocław 29. A dodatkowo we Wrocławiu przelotny deszcz i burze. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Sudan Południowy to najmłodsze państwo świata. Niestety, także jedno z najbiedniejszych. 7 milionom jego mieszkańców grozi śmierć z głodu.

ogarnia sprawy Zjednoczonej Prawicy? Po pierwsze, fakt, że pan prezes Kaczyński przebywa od paru tygodni w szpitalu, nie oznacza, że jest nieaktywny politycznie. Przyjmuje wielu przyjaciół, przyjmuje ważnych polityków, jest pod telefonem komórkowym. A po drugie, a pana też przyjął? Tak, parę razy. A w jakich sprawach, można wiedzieć? O, i w sprawach samorządowych, i w sprawie reformy nauki i szkolnictwa wyższego, i w sprawach międzynarodowych. Rozmawiałem z nim przed moją wizytą w Izraelu. Rozmawialiśmy o ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej. Tych tematów było wiele. A w sprawach samorządowych to na jaką okoliczność konkretnie? To konkretnie na okoliczności następnych kandydatów na prezydentów, burmistrzów, list sejmikowych, ale wrócę do pani tego pierwszego pytania. Bo, o ogarnianie, no, tak? Ogarnianie. No, niezależnie od tego, czy pan prezes Kaczyński jest w szpitalu, czy na Nowogrodzkiej i niezależnie od stopnia jego aktywności, który jest naprawdę całkiem wysoki, to jest naturalna dywersyfikacja odpowiedzialności. Strategiczne decyzje podejmuje pan premier, swoje zakresy odpowiedzialności i autonomii mają poszczególni ministrowie. A jest są pan dywersyfikacja, a nie rozszarpywanie? Nie ma żadnego rozszarpywania. Wszyscy w obozie Zjednoczonej Prawicy zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważną rolę w polskiej polityce i jak kluczową rolę w naszym obozie odgrywa pan prezes Kaczyński. Wydaje mi się, że dla... Czyli nie ma takiego oczywistego zastępcy? A o to proszę pytać polityków Prawa i Sprawiedliwości, ale wydaje mi się, że rozważanie dzisiaj kwestii delfinów, tak? Podstarzałych wilczków, jak to zażartował sobie pan minister Brudziński, jest to zdecydowanie przedwczesne. Ja mam głębokie przekonanie, że im dłużej Jarosław Kaczyński będzie trzymał w ręku stery decyzji dotyczących całego obozu polskiej prawicy, tym lepiej dla tego obozu. Czyli statek płynie we właściwym kierunku, pana zdaniem nie dryfuje? No, oczywiście są fale, popełniamy błędy, ja sam popełniam błędy. Jakie pan błędy popełnił? Powinienem był na przykład uważniej przyjrzeć się ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej przed głosowaniem. Niestety w końcowej fazie prac... I co, i wtedy prac... by pan stanął rejtanem? Czy też położył się? Wtedy byśmy na pewno przedyskutowali jeszcze nasze stanowisko przed ostatecznym głosowaniem, dlatego że tam w końcowej fazie prac nad tą ustawą już w parlamencie wprowadzono wiele poprawek, głównie z inicjatywy klubu Kukiz 15. I no, przynajmniej część kontrowersji, a to są poważne kontrowersje międzynarodowe, być może będzie o tym okazji jeszcze porozmawiać. Ale jeśli chodzi o Kukiz 15, to były kwestie Ukrainy, o ile pamiętam. Ukrainy, tak, ale to są też kwestie dyskusyjne. Ale emocje są pomiędzy Polską a Ameryką, Polską a Izraelem. To prawda. I jeszcze większe niż pomiędzy Polską a Ukrainą. Ja rzeczywiście wszedłem w kontakt z naszymi partnerami amerykańskimi i izraelskimi, czy szerzej żydowskimi, bo w Waszyngtonie spotkałem się także z liderami wszystkich liczących się organizacji Żydów amerykańskich. Ja wszedłem trochę po nie w czasie. No i co, i trzeba będzie tę ustawę napisać na nowo, czy poprawić? Moim zdaniem ta ustawa wymaga korekty. No, wskazuje na to chociażby opinia prokuratora generalnego, który wskazał na niekonstytucyjność. Drogą ciekawe, bo ustawa powstała w dużym stopniu w Ministerstwie Sprawiedliwości. To był projekt rządowy i cały rząd musi wziąć za niego odpowiedzialność. Mówię to również w swoim kontekście. Jasne, ale ta opinia prokuratora mogła pojawić się wcześniej na etapie, że tak powiem, produkcyjnym. Czym innym jest sama treść ustawy, czym innym jest odbiór tej ustawy czy innych aktów prawnych. Ten odbiór zagraniczny, a wspomniałem, że rozmawiałem na ten temat wielokrotnie i w Stanach Zjednoczonych, i w Izraelu, jest odmienny od intencji i wierzę też, że jest odmienny od obiektywnego sensu. No ale skoro już o tym rozmawiamy, to taki odbiór przewidywało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Tutaj musimy się zastanowić, jak udrożnić kanały informacyjne. Wracam do ustawy. W moim przekonaniu potrzebna jest korekta. Wierzę, że taką korektę wprowadzi Trybunał Konstytucyjny. Jeżeli nie, no to będziemy się musieli zastanowić. Wskaże drogę, prawda? Tej... Wskaże drogę, oczywiście, bo Trybunał może uchylić czy podważyć konstytucyjność całej ustawy. Nie sądzę, żeby tak było. Może podważyć konstytucyjność w niektórych przepisów i wtedy inicjatywa przechodzi do parlamentu, ewentualnie do rządu. A jest taka konieczność, żeby czekać? Nie lepiej napisać nową ustawę już bez tego rodzaju wad? Po pierwsze, nie wydaje mi się, żeby potrzebna była nowa ustawa. Pytam dlatego, że trwanie w oczekiwaniu jest dosyć szkodliwe. Nie, w tej chwili nic złego w polityce zagranicznej się na tym tle nie dzieje. A wypowiedź pani Mosbacher, kandydatki na ambasador USA w Polsce? To była wypowiedź dosyć reprezentatywna dla części polityków amerykańskich. Przekonałem się o tym, rozmawiając z nimi. Myślę o tej części dotyczącej właśnie ustawy. Tak. Ministerstwo Spraw Zagranicznych interweniowało i należy się spodziewać stanowiska Departamentu Stanu, które raczej nie będzie zbieżne ze stanowiskiem przyszłej pani ambasador. A co z pana ustawą 2.0? Czy jest pan pewien, że ona zostanie przyjęta? Tak, jestem pewien. Takie są ustalenia w obozie Zjednoczonej Prawicy. Przypomnę, że oficjalnego poparcia na tej ustawie udzielił i Jarosław Kaczyński, i Zbigniew Ziobro, więc w tej sprawie oczywiście są odrębne zdania. A no właśnie, są głosy krytyki, między innymi pani profesor Pawłowicz, między innymi pana profesora Bernackiego. Powiem tak, były w tej kadencji głosowania dla mnie trudne. Ale mamy taką zasadę, że wokół projektów rządowych jest dyscyplina i nawet jeżeli czasami się nie cieszyłem, to głosowałem za tymi projektami. Tak pojmuję moją lojalność. Czyli oni nie ciesząc się zagłosują. To będzie test jakby wewnętrznej solidarności. Jak każda z tych osób rozstrzygnie ten test, to już jest ich osobista sprawa. Te osoby to jedno, ale z drugiej strony są protesty. Solidarność Uniwersytetu Jagiellońskiego apeluje do pana o odsunięcie w czasie o co najmniej rok tej ustawy. Zarzuca, że konsultacje były właściwie pozorne, że to były prelekcje, a nie dyskusje, że uwagi zostały wzięte pod uwagę tylko dotyczące spraw marginalnych. Ten ostatni zarzut braku konsultacji najbardziej mnie zaskakuje, bo rozumiem, że można się zgadzać, że nie zgadzać pozorowane. Z rozwiązaniami. Natomiast podliczyliśmy sobie w ministerstwie, w ilu dyskusjach ja sam uczestniczyłem, w stu kilkudziesięciu tego typu spotkaniach. Naprawdę powstały grube tomy konsultacji. Odpowiedział pan setki. Akademikom z Uniwersytetu Jagiellońskiego na to pismo, na ten list? Ten list akurat do mnie nie dotarł. No dowiaduje się o nim od pani redaktor. Natomiast sformułowanych zostało 11 takich zastrzeżeń sformułowanych przez grupkę studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego. Na te zastrzeżenia odpowiedzieliśmy. Każdy zainteresowany może wejść na stronę internetową mojego ministerstwa. Protestowali też, a właściwie nie mówię o takim zorganizowanym proteście, choć takie też były, naukowcy z Lublina, z Białegostoku. To nie jest tak, że to jest taki pożądany prezent ta pana ustawa dla akademików w całej Polsce. To, że są różne zdania w odniesieniu do głębokiej systemowej reformy, to jest sytuacja naturalna i nieuchronna. Dla mnie ważne jest to, że wszystkie reprezentatywne gremia środowiska akademickiego poparły ustawę. Mam na myśli Parlament Studentów, czyli oficjalną reprezentację 1,5 miliona studentów, Krajową Reprezentację Doktorantów, Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, więc ciało wyłonione demokratycznie w takich oddolnych wyborach, wszystkie konferencje rektorów. A co pan powie na taki zarzut, amerykańska ustawa bez amerykańskich pieniędzy? To nie jest amerykańska ustawa. Ja nie ukrywam, że pod wieloma względami odpowiada mi i amerykański, czy raczej szerzej anglosaski model demokracji, anglosaski model gospodarki. Natomiast między tym modelem a rozwiązaniami, które dzisiaj obowiązują w Polsce i będą obowiązywały także w nieco zmienionej wersji po wejściu w życie ustawy 2.0, jest ogromna przepaść. Czyli nie ma takiej możliwości, żeby ustawa była przesunięta o rok? Nie, dlatego, że naprawdę 2,5 roku konsultowaliśmy tę ustawę z bardzo szerokim gremium różnych środowisk składających się na wspólnotę akademicką. I głosowanie na kolejnym posiedzeniu Sejmu? No, takie jest polityczne ustalenie. W rozmowie z Rzeczpospolitą mówił pan, że przed wyborczym maratonem, którego początek lada chwilę, jak wiemy, musimy, cytuję, wygaszać zbyteczne konflikty. Które to konflikty są zbyteczne? Rozumiem, że konflikt o ustawę o IPN-ie, że to też pan miał to jest na, pewno, na myśli. To jest na pewno, ale ja się zastanawiam, czy są jakieś takie konflikty, które są niezbyteczne? Czy w ogóle konflikt jest jakąś istotą polityki? Spór jest istotą polityki. I nie ma w sporach nic złego, o ile utrzymane są w pewnych granicach racji stanu, interesu narodowego. Z tym bywa w Polsce różnie. Dobrze, nie, to nie które, tylko dzisiaj, które spory są konieczne w tej chwili? Których nie wygasicie? No, na bo pewno, cel jest ważny i uświęca środki. Na pewno nie zrezygnujemy, skoro była mowa o ustawie o IPN-ie, z walki o dobre imię Polski i Polaków i z obrony w honoru Polski przed kompletnie niesprawiedliwymi zarzutami o zbiorową współodpowiedzialność Polaków za Holokaust. To jest wielkie historyczne kłamstwo. Na pewno nie możemy zrezygnować z naszych starań o jak najlepsze funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Na pewno będziemy w twardym sporze, tak jak wiele innych krajów, jeżeli chodzi o budżet unijny. No to jeśli chodzi o Unię Europejską, to jest jakieś pole do wygaszania chociażby części konfliktów, bo sprawy nie idą w tak dobrym kierunku, jak się czasem może zdawać. To jest tak, że przez kilka dni wygląda na to, że idzie ku dobremu, a później coś się zmienia. Toczyły się negocjacje. Widać wyraźnie, że zdania wewnątrz Komisji Europejskiej są podzielone. Media dużo rozpisują się na temat różnic między stanowiskiem pana komisarza Timmermansa i stanowiskiem pana Junckera. Natomiast my poszliśmy na ustępstwa tak dalekie, jak to było możliwe. Moim zdaniem kolejne ustępstwa. Czyli nie oddamy ani guzika, mówi rząd? To nie chodzi o oddawanie guzika. Kolejnego wprowadziliśmy, guzika. Wprowadziliśmy korekty. My oczywiście, jeżeli pojawią się następne oczekiwania ze strony Komisji Europejskiej, to będziemy je analizować. Moim zdaniem dalsze ustępstwa są niewłaściwe. Głód stanowiska rzucił pana na kolana i głosował pan dlatego za opłatą emisyjną, napisał na jednym z portali społecznościowych Paweł Kukiz. Pan wolnościowiec, republikanin. To on tak Przed chwilą mówiłem o tym, czym jest solidarność wewnątrz. Czyli znowu się pan nie cieszy. To nie może być tak, że każdy minister głosuje tak, jak mu się w danej sprawie podoba. Ale jeżeli nie cieszy się pan, tak? Jeżeli chodzi, ja nie jestem zwolennikiem podnoszenia podatków, ale opłata emisyjna służy ochronie środowiska, to jest element dobra wspólnego. Dziękuję bardzo. Wicepremier Jarosław Gowin, Beata Michniś, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Taka jest akcja, że jak polska drużyna dojdzie do półfinału... Ej, a Toma, jak to dojdzie? Przecież to w Rosji jest. Tak się mówi, dojdzie, to znaczy awansuje. O, to dobrze. Jeszcze tylko dziś w Mediamarkt. Zrób zakupy za minimum 500 zł. Jeśli nasi dojdą do półfinału, zwrócimy ci kasę. Kup 49-calowy telewizor LG tylko za 1799 zł. Lub ekspres automatyczny Siemens tylko za 3099 zł. Mediamarkt, precz z nudą. Opel uczy niemieckiego. Einzigartiges Design und außergewöhnlicher Stil. Czyli unikalny design i wyróżniająca się stylistyka. Dokładnie to posiada Opel Corsa. Teraz za jedyne 38 300 zł w bezkonkurencyjnej ofercie Opla. Sprawdź inne bogato wyposażone modele w salonach lub na opel.pl. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. W Volvo nie musisz wybierać pomiędzy wyglądem a charakterem. Z pakietem R-Design połączysz styl i sportowe wykończenie z wyjątkową dynamiką podczas jazdy. Teraz Volvo XC60 z pakietem wyposażenia R-Design w ofercie specjalnej. Zapytaj dilera o ofertę i zyskaj nawet 25 tysięcy złotych. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Hey! Graj na całego i strzelaj do bramy. Dwie raty gratis dla ciebie mamy. Sklepach Euro. Dwie raty gratis. Rozłóż zakupy na 30 raty 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Na przykład Samsung Galaxy S9 Plus, za który zapłacisz tylko 3732 zł 40 groszy. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8.30, czyli pora na skrót informacji. Krzysztof Zyblewski. Przywódcy 9 krajów wschodniej flanki NATO będą rozmawiać w Warszawie o bezpieczeństwie w regionie i zbliżającym się szczycie sojuszu w Brukseli. Prezydenci tzw. bukaresztańskiej dziewiątki przyjmą wspólną deklarację, mówi Krzysztof Szczerski, szef gabinetu Andrzeja Dudy. Ona będzie mówiła właśnie i o naszej percepcji zagrożeń i o naszym wkładzie w sojusz czy bezpieczeństwo, także w tym obszarze w całości 360 stopni i także o naszym przywiązaniu do polityki otwartych drzwi, o tym, że na to powinno cały czas patrzeć na państwa partnerskie i to partnerstwo rozszerzać, rozbudowywać i pozostawiać otwarte drzwi do sojuszu, więc mi się ta deklaracja będzie wartościowym także wkładem naszej wschodniej flanki do całości prac sojuszu. Bukaresztańską dziewiątkę tworzą Polska, Rumunia, Węgry, Czechy, Słowacja, Bułgaria, a także Litwa, Łotwa i Estonia. To drugie spotkanie tego formatu. Pierwsze odbyło się w listopadzie 2015 roku w Bukareszcie. Zatrzymany w Koszalinie dealer dopalaczy ma dziś zostać przesłuchany i usłyszy zarzuty. Po zażyciu rozprowadzanych przez niego środków psychotropowych dwoje nastolatków z Sianowa trafiło do szpitala. Ich stan lekarze określają jako dobry. 14-letnia dziewczyna i 17-letni chłopak trafili do lecznicy w środę po południu. Byli w parku w Sianowie. Tam od znajomego wzięli dopalacze, potem stracili przytomność. Świadkowie wezwali pogotowie i policję. 27-letni dealer po pościgu został zatrzymany. Mężczyzna był już wcześniej karany. Teraz grozi mu do 3 lat więzienia. Aleksandra Kupczyk, Polskie Radio Koszalin. Zamiast cukru 23 tony podrobionego proszku do prania. Przemyt udaremnili gdyńscy celnicy. Ciężarówka z towarem została zatrzymana tuż przed wjazdem na prom do Szwecji. W dokumentach deklarowano, że przewożony jest cukier. Wartość podrobionego proszku do prania znajdującego się w 400 opakowaniach to ćwierć miliona złotych. Celnicy szukają teraz jego właścicieli. Grozi im do 5 lat więzienia. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Jest nadzieja na tańsze paliwo. Wprawdzie niewielka i na niewielkie obniżki cen, ale zawsze. W ciągu ostatnich 2 tygodni można zauważyć wahania cen ropy na rynkach światowych i jeśli nie spadki, to przynajmniej wyhamowanie wzrostów. Baryłka ropy typu Brent, czyli z Morza Północnego, kosztuje teraz $77, a ropa WTI, czyli ta z Teksasu, jest po $66 za baryłkę. A to mniej więcej 160 litrów. Tyle jeśli chodzi o międzynarodowe rynki ważne dla inwestorów, a jak to się przekłada na konsumentów w Polsce i na ceny na stacjach paliw. Na razie spadki są symboliczne, ale zauważalne, mówi Urszula Cieślak, analityk biura maklerskiego Reflex. Od początku czerwca ceny benzyny oleju napędowego w hurcie potaniały o ponad 10 groszy na litrze netto. Dlatego też na części stacji wraz z nowymi dostawami paliw już notujemy obniżki. Na razie w skali całego kraju są to korekty od 2 do 3 groszy na litrze. Zdaniem doktora Jakuba Boguckiego, analityka ePetrol, nie ma co liczyć na głębsze spadki cen. Jest to chyba tylko jednak niestety chwilowa obniżka cen. Nie należy spodziewać się, że ceny w krótkim czasie zejdą nam poniżej 5 zł za litr. Krajobraz na rynku paliw może zmienić szczyt krajów w kartelu OPEC i Rosji, który odbędzie się 22 czerwca w Wiedniu. Inne ważne spotkanie międzynarodowe o dużym znaczeniu gospodarczym to rozpoczynający się dzisiaj w Kanadzie szczyt G7. Podczas rozmów liderów kraju gospodarza oraz Francji, Niemiec, Włoch, Japonii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych wszyscy mają naciskać na tego ostatniego. Chodzi o, jak to ujął prezydent Francji Emmanuel Macron, uprzejme naciski na Donalda Trumpa, by zrezygnował z pomysłu nakładania ceł na import stali i aluminium. Decyzja Waszyngtonu pociągnęła za sobą podobne decyzje odwetowe w Europie i Chinach, określane przez ekspertów jako wojna handlowa. A propos handlu, w ten weekend w Polsce będzie ograniczony. Przypominam, w nadchodzącą niedzielę sklepy będą zamknięte. Ekonomia w Trójce wróci już po 9:00 w audycji Winien i Ma. Wiktor Legowicz i jego goście opowiedzą Państwu m.in. o zagrożeniach wynikających z handlu kryptowalutami. Słońce tutaj u nas za oknem na Myśliwieckiej i tak powinno być prawie w całym kraju. Słonecznie i bez opadów. Prawie, bo momentami pojawi się przelotny deszcz i będzie lokalnie nawet możliwość gradu, zwłaszcza na południu i południowym zachodzie Polski. W trakcie opadów spadnie do 20 litrów wody na metr kwadratowy, a temperatura od 25 do 29 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Taka jest akcja, że jak dojdziemy do półfinału, a tam jak dojdziemy? Do Rosji? Dojdziemy, to znaczy, że awansujemy. Jeszcze tylko dziś w Mediamarkt. Zrób zakupy za minimum 500 zł. Jeśli nasi dojdą do półfinału, zwrócimy ci kasę. Mediamarkt, precz z nudą. Kiedy malujesz płot, meble ogrodowe, altankę czy pergolę, kupujesz Vidaron. Dostajesz taką puszkę i taki paragon. Vidaron daje ci święty spokój na lata. A paragon? Genialne akcesoria grillowe. Super wygodny hamak. Albo kosiarkę, co sama strzyże trawnik. A może nowoczesny crossover? Wszystko z paragonu za Vidaron. Kup dowolny produkt Vidaron i wygraj święty spokój na lata. Szczegóły loterii na wygrajspokojnalata.pl. Marian? A może byśmy sobie kupili na mistrzostwa nowy telewizor? Co? No bo ty sobie będziesz oglądał mecze z kolegami w salonie, a ja seriale w sypialni. Z kolegami, mówisz? Teraz w Media Expert oferta dla kibiców i miłośników seriali. Telewizory smart z dużymi ekranami, taniej nawet o 1000 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Teraz czas na piosenkę dnia, proszę Państwa. Ben Howard wykonają. Door is locked, my gums are bleeding. Outside she reads, outside she is reading the evacuation procedure out loud. Close her off, my health receding. Somewhere she dreams, somewhere she is dreaming of Caribbean eagle bridge. A dusk. I order a collider and sit, count my dollars and watch eagles soar in circles. Perpetually. She reads outside, she is reading the evacuation procedure out loud. Close her off, my health receding. Somewhere she dreams, somewhere she is dreaming the Caribbean make-believe breaks. But the dispose of a generation, and all of the mountains rumble knowingly. I order a collider and sit, count my dollars and walk. cigarettes, roll butts into the bottle tops. Today I will stand at the sea. In my eyes, piosenka dnia Ben Howard, a gość już jest razy dwa. Niespodzianka niesamowita. Piotr Lukarty, Krzysztof Kawałko. Dzień dobry. Dzień dobry panom. Tak. Jak samopoczucie? Piątek słoneczny? Jesteśmy przed podróżą, więc rewelacyjne. Mamy nadzieję się opalić po drodze, bo zapowiadane są przepiękne opały. Tylko pamiętajcie o podkładzie olejku, żeby nie było... Podkład zwłaszcza, tak. Żeby po prostu równomiernie się to wszystko rozłożyło. Tak. Natomiast nie mamy dzisiaj nic nowego. Już się tłumaczę. Po zeszłotygodniowym naszym koncercie wymogła na mnie redaktor Zofia Sylwin obietnicę wykonania tego utworu, gdyż zażyczyła sobie publicznej wersji akustycznej w związku z takim dwudziestoleciem. Znaczy... Nie redaktor Zofii, tylko tej piosenki, bo jak wiadomo, redaktor Zofia jest młodsza o 3 lata. 12-latką, tak. A piosenka nosi tytuł Małgocha, no i spróbujemy ją zagrać, bo obiecaliśmy, ale będzie ciężko ją zaśpiewać, bo jest troszeczkę wcześnie. Coś z tym zrobimy. Taka smutna ale balada. Ale pan się wydaje z wykonawcą zawodowym, pan powinien umieć zaśpiewać. W sensie, że na poziomie zawodówki to może jakoś wyjdzie. Ale spróbujemy. To jest taka piosenka, ja muszę jeszcze wspomnieć tutaj, bo o redaktorze Niedźwieckim, dzięki któremu lata temu ta piosenka zaistniała tutaj na antenie. To było jego inicjatywą. A to jest taka piosenka, którą napisałem dawno temu i ją wyrzuciłem. Uznałem, że kiedyś ją dokończę. Nie załapała się na płytę w 99 i ja jej nigdy nie dokończyłem. Nic tam nie dopisałem. Czy będzie wersja tak. Niedokończona? No tak, a i taka została już na no zawsze. Dobrze. No to jedziemy. Opuściła dom, nie zauważył tego nikt, bo w kuchni zostawiony list ze stołu spadł przez wiatr. W tym liście było, no to pa, co złego, to nie ja, tak będzie lżej. O gębę do karmienia, ojej. Niektórzy chyba rodzą się przegrani, dlatego nigdzie miejsca nie ma dla nich. Choć może gdyby byli tacy sami jak wy, nie schodziliby na psy. I co? Co teraz będzie z nią? I co? I co? I co? Co teraz będzie z nią? Tu biuro ludzi zagubionych na wszystkie cztery świata strony ogłasza się. Szukajcie jej, bo czasu jej i mniej i mniej. I jeśli nie otrajzie się, to samo co i z nią staje się z tobą, no i z całym światem opieprzonym, gdzie tylu ludzi rodzi się przegranych. Dlatego nigdzie miejsca nie ma dla nich. Choć może gdyby byli tak tacy sami jak wy nie schodziliby. Przegrali, dlatego nigdzie miejsca nie ma dla nich. Choć może gdyby byli tacy sami jak wy, nie schodziliby na psy. Niektórzy chyba rodzą się przegrani, dlatego nigdzie miejsca nie ma dla nich. Że gdyby byli tacy sami jak wy, nie schodziliby 20 lat to na poważnie? No. Ale numer. Panowie, to umówmy się za 20 lat. Dobra. Że następnym... ta sama piosenka będzie, dobrze? Dobrze, dobrze. Ciekawe, czy jeszcze damy radę. Piotr Bukartyk, Krzysztof Kawałko. Dziękuję wam bardzo. No i dobrej drogi w podróży, którą planujecie. A propos podróży, to teraz będzie podróż, którą proponują Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech. Audycja podróżna. Dzień dobry. To druga pod względem wielkości po Grenlandii Wyspa Świata. Wyspa nadal tylko w niewielkim stopniu odkryta. Opowiedział nam o niej podróżnik, dyplomata oraz kolekcjoner sztuki Nowej Gwinei Mirosław Banach. Zacznijmy od takiej rzeczy podstawowej. Jak w ogóle dostać się w te rejony świata, do Nowej Gwinei? No bo to jest właśnie koniec świata. Nowa Gwinea do dzisiaj jest jednym z najtrudniej dostępnych terytoriów na świecie. Jest to druga co do wielkości wyspa, porośnięta lasem deszczowym, niezwykle górzysta. W miejsca, w które my docieramy, skąd pozyskujemy dzieła sztuki do naszej kolekcji, podróż zajmuje około 3 dni. Jak lecimy? Należy najpierw polecieć do Indonezji, do Dżakarty, więc tu już mamy jedną przesiadkę co najmniej. Następnie z Dżakarty należy lecieć do Jayapury, stolicy Papui Zachodniej w Indonezji. Tutaj podróż trwa około 7 do 10 godzin, w zależności od liczby przesiadek. No i teraz zaczyna się największe wyzwanie, ponieważ do Papui Nowej Gwinei można przedostać się jedynie przez przejście piesze. Do tego przejścia pieszego mamy około 50-60 km. Trzeba znaleźć lokalnego kierowcę, co wcale nie jest takie proste. Nie ma tam żadnego regularnego połączenia. Lokalsi boją się jeździć do tego przejścia granicznego, dlatego że jest taka legenda, że chodzą tam ludzie i strzelają. Generalnie, że jest to bardzo niebezpieczne. A chodzą i strzelają? Do nas nie strzelano, natomiast jest to na porządku dziennym, że ta granica rzeczywiście jest dosyć newralgiczna dla Indonezji, że jest to dosyć niebezpieczne. Pomówmy o tej sztuce Papui, o sztuce Nowej Gwinei. Sztuka Nowej Gwinei to jest sztuka plemienna, praktycznie w Polsce nieznana. Sztuka plemienna charakteryzuje się tym, że poza walorami artystycznymi ma także pewne przeznaczenie w społeczności, w której jest wykonywana. Ta sztuka jest wymierająca, dlatego że dzisiaj takie dzieła sztuki już na Papui nie powstają. To są rzeczy przeznaczone do rytuałów, ceremonii. Takie maski posiadają swoje imiona. Niosą wręcz pewien ładunek energetyczny, co potwierdzili nam nasi konserwatorzy. Fotograf, która robiła zdjęcia, powiedziała, że odczuwa te duchy, które są w tych maskach. I to jakby potwierdza się w to, w co wierzą Papuasi. Papuasi wierzą, że przekazują duchy, które do tych masek, że te maski ożywają. ożywiają w pewien sposób podczas tych rytuałów. Zdobywanie dzieł sztuki to jest bardzo duże wyzwanie i tak naprawdę wiele miesięcy rozmów, wiele miesięcy też właśnie wypraw, wiele wypraw. Nasze dzieła sztuki pochodzą zarówno z terenu, pozyskiwane od plemion papułaskich, jak również od małych, lokalnych kolekcjonerów azjatyckich, do których było bardzo trudno dotrzeć, dlatego że trzeba było zdobyć do nich po pierwsze namiar, po drugie zaufanie. Także pozyskanie tych dzieł od takich kolekcjonerów wiąże się z wieloma wizytami i tak naprawdę negocjacjami w domu tych kolekcjonerów. Przywiezienie tych dzieł do Europy wiąże się z dużym wyzwaniem, zarówno kosztowym, jak i logistycznym. Wspomnę tylko, że jedna ze skrzyń, której mamy kolejną część kolekcji, od przeszło roku płynie do Polski. Ale wszystko jest legalne? To nie jest tak, że przemycacie te dzieła sztuki? Oczywiście, że jest legalne i dlatego tyle to trwa, dlatego że przywiezienie tych dzieł sztuki do Polski wymaga załatwienia też pewnego rodzaju zezwoleń po stronie indonezyjskiej, czy wcześniej Papui Nowej Gwinei, a to niestety zabiera czas. To jeszcze chciałem zapytać o jedną rzecz, ponieważ wyczytałem, że właśnie w sztuce papułaskiej obecne są motywy kanibalizmu, który podobnież też nie zamarł, nie zniknął ze współczesnej Papui Nowej Gwinei. Tak, kanibalizm jest obecny w sztuce papułasów, między innymi jest symbolizowane przez dzioborożca. To jest taki jeden z największych ptaków Nowej Gwinei. Posiadamy w tej chwili w tej kolekcji, która będzie prezentowana, maskę, która posiada tego dzioborożca. Innym przejawem, symbolizmem kanibalizmu jest modliszka w pozycji atakującej, która też dla części papuasów symbolizuje kanibalizm. Papuasi stosowali rytuały kanibalizmu po to, aby pozyskać moc swoich wrogów bądź moc zmarłych osób z rodziny, ze swojego klanu. Te rytuały były prowadzone po śmierci tej osoby. W większości przypadków nie były one zabijane w celem przeprowadzenia rytuałów kanibalistycznych. A czy te ceremonie prowadzi się także obecnie? Można na to gdzieś trafić? Oficjalnie oczywiście nie, natomiast przeszukując źródła internetowe można dotrzeć do doniesień, że kanibalizm jest nadal obecny w Papui Nowej Gwinei. A my polecamy Państwa uwadze wystawę sztuki z Nowej Gwinei. Można ją podziwiać do końca czerwca w Warszawie w Galerii Alicji Stańskiej. Audycja podróżna. Sprawdźmy jeszcze najświeższe wiadomości ze świata podróży. Polskie linie lotnicze mają ciekawą propozycję dla miłośników białego szaleństwa. I miłośników Juventusu Turyn. Narodowy przewoźnik ogłosił właśnie uruchomienie zimowych połączeń z Warszawy i Katowic właśnie do Turynu. Rejsy będą odbywały się raz w tygodniu, w soboty i potrwają od 29 grudnia tego roku do 23 marca przyszłego. Z lotniska w Turynie bezpośrednio kursują autokary do ośrodków narciarskich w Alpach włoskich i szwajcarskich. Szykują się rekordowe wakacje Polaków. Według analizy ośrodka badań opinii publicznej Ipsos w tym roku na wakacje wyjedzie 2 miliony Polaków więcej niż rok temu. Rośnie liczba chętnych na zagraniczny wypoczynek. Poza ojczyzną wakacje chce spędzić ponad 3 miliony więcej osób niż rok temu, ale za to w kraju o ponad milion mniej. Z badania wynika też, że coraz mniejszą barierą są koszty podróży. Sukces polskich archeologów. W Albanii uczeni z Uniwersytetu Warszawskiego odkryli Bassanię, miasto sprzed ponad 2000 lat. Prawdopodobnie zostało zniszczone przez Rzymian w początkach naszej ery. Opis Bassanii znany jest z dzieł rzymskiego historyka Liviusza. Do czasu odkrycia polskich badaczy ruiny uznawano za naturalne ostańce skalne. Do usłyszenia za tydzień. Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech. Dziękujemy panom podróżnikom, a dla państwa słuchających jeszcze jedna, i to jedna z moich ulubionych, piosenka poranna. Honey, I don't bite, I'm just a little blue.